Кволий на мінімум нами поставлений телефонний дзвінок витверзив мене від зворушеної ліричної задуми. «Ви коли за телефон уплотите?» – без передмов гримнув у слухавці владний жіночий голос. «20 днів просрочки за телефон!» «Завтра?» – не знати чому, відповів я і сам здивувався. Власне, так воно потім і сталося, але в той момент я ніяк не міг повірити в подібне чудо. Телефон – це вже було серйозно. Не вистачало нам тільки, щоб відрізали телефон. Хід думок набирав драматичного відтінку. А ще ж електроенергія. Я вимкнув праску. Тут же лишалось недалеко до трагедійного спрямування мислі і навіть напитися ні за що. За такого загрозливого стану речей гроші треба було розшукувати негайно. І тут мій погляд упав на течку з мажорним оповіданням. Як я тільки міг написати таку солодкаву дурницю? Але часом людям треба прочитати і чогось легенького. Скажімо, оцей нас возвишаючий обман. Звісно, якусь копійку з цього твору можна було вичавити. Тим більше, що найближчим часом чавити не було з чого. Але ж в газетах це місяці чекання. Про журнали краще не згадувати. Доки видрукують там, можна накритися копитами від дистрофії. Більше надій, їй-богу, було на своєчасну виплату зарплати. Та рятівні думки приходять зненацька. Існував один благополучний журнальчик. Наскільки багатий, настільки ж і вбогий. І редагував його мій давній колега, белетрист Олександр Комаха. Журнал спонсорувався лікеро-горільчаним заводом на батьківщині Комахи. Прикметною рисою цього часопису зі значливою назвою «Меридіан» були вірші директора заводу. Комашині повісті та реклама різновидних горілок у кожному номері. Але пристойні вчасні гонорари створили журнальчикові поважне реноме і навіть розпалили конкуренцію серед обідраних подвижників рідної літератури. План мій був надзвичайно простим – подати оповідання Сашкові і узяти гонорар наперед. Надії на успіх були, звичайно, 50-50. Та, зрештою, я ж не перший день знав Сашка Комаху. Отож, за 40 хвилин я вже впевненим кроком підіймався по сходах якоїсь агротехфірми, де на другому поверсі містився кабінет пана редактора. Відкриваючи скляні двері, згадав, якщо на вахті сидить лисий вусань, точно поталанить. Не знаю, так подумалося. Цей не раз бачений мною лисий був старим чекістом з обличчям негідника. Та біля скляного віконця вахти стояв добродушний сільський чолов'яга і жваво розмовляв з прибиральницею. Їхня розмова стосувалася чомусь євреїв. «Євреї друг друга отако держаться», – авторитетно заявив вахтер і показав, як це. Переплювши пальці рук, міцно їх стиснув. «Повню батько мені розказував, забився в наше село єврейчик після війни, худющий, у дранті, очі голодом світяться. Де тут, питає, наші живуть?» «Та он, каже батько, хата під бляхою. На ранок чудосіє. Виходить єврейчик з хати, помитий, побритий, у костюмі акуратному, ще й з торбою чи маленькою. Перший раз вони його бачили. Оце тобі, Михайлівно, жиди. А нашого брата хахла, 30 год його знатимеш, а на 31-й він продасть тебе стельбухами. Отако». Я не чув реакції Михайлівни, бо вже входив до редакторського кабінету. «Здоров!» – радісно заволав на зустріч Сашко і з ентузіазмом дихнув на мене похмільним перегаром. Очевидно, він вирішив, що я приніс пляшку, а я вже забув, коли курив щось дорожче від прими. Не завваживши зустрічного ентузіазму, Комаха зітхнув і присів. «Ну, що в тебе?» «Та що? Виручи, старенький. Оповідання приніс. Звісно, не шедевр, проте ще ніде не друковане. Оптимізм, позитив, хеппі-енд тощо». Комаха, мабуть, почав здогадуватися, про що мова, і підкреслено серйозно слухав. Словом, коли з'явиться, тоді з'явиться, а гонорар, якщо можна, авансом. Ну, сам розумієш. На цій моїй фразі Сашкове обличчя розперезалося в такій щасливій посмішці, яку побачиш нерідко. Незграбно приховуючи душевний тріумф, я аж кривлячись від самозначущості, Комаха єлейно вичавив із себе. «Про що ти говориш, старенький? Мінімум 3 місяці. Ми ж розумієш, не беремо з бухти-барахти. Треба твір зважити, оцінити. Нахрапом це ми не робимо. Розгляд редколегії, думки рецензентів, до того ж у нас...